Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Hazreti Zülkarneyn Aleyhisselam Hazretleri. Mekke müşrikleri Aleyhisselam Peygamber karşısında Mekke müşrikleri ne sorulsa cevabını alıyorlar. Mekke'den bir heyet Medine'ye gittiler. O da Medine'ye verdi, Yahudiler vardı. Dedi ki Mekke müşrikleri, Yahudi eli kitaptır. Onlara öyle bir şey soralım ki, bize bir akıl versinler de, Hazreti Muhammed Aleyhisselam Hazretleri cevap veremesin dediler böyle. Medine'ye geldiler. Yahudi ulemasını toplandılar. Dediler ki, sordular işte buna durumu. Dedi ki Yahudi alimleri, hahamları, ona üç şey sorun dedi böyle. Üç şey sorun. Eğer o hak peygamberse üçüne cevap vermemesi gerekir. İkisine cevap verip birine vermemesi gerekir böyle. Eğer üçüne cevap verse hak peygamber değil. Hiç cevap veremese hak peygamber değil. Ne bunlar? Biri Eshab-ı Kehf. Eshab-ı Kehf, mağarada yaşı kalan kişiler. Kimler bunlar? İkinci, Zülkarneyn Aleyhisselam Hazretleri. Zülkarneyn Aleyhisselam. Bu kimdir, ne yapmıştır? Üçüncüsü de ruh nedir? Ruh nedir? Tabii sevindiler işte Mekke müşrikleri. Bunlar Mekke müşriklerinin adını duymadığı konular bunlar. Gelen bir de Mekke mükerremeye. Dediler ki Peygamberimize Aleyhisselam Hazretleri'ne, ya Muhammed, sana üç şey soracağız. Eğer buna cevap verirsen, sen hakka inanırsan dedi böyle. Sorun bakalım. Sorular bunları, üç sorular böyle. O ana kadar, Peygamberimize bir şey sorulduğu zamanlar, Cebrail Aleyhisselam Hazretleri gelir, vahiy getirirdi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de buna dayanarak işte bekledi, Cebrail Aleyhisselam gelmedi. Yarın cevap veririm buyurdu. Yani bir ümidiyle mutlaka. Yarın cevap veririm dedi böyle. Yarın oldu. Ertesi gün oldu. Cebrail Aleyhisselam yine gelmedi. Yine sordular. Yine yarın. Yarın derken 40 gün geçti aradan. Tabii peygamber için çok zor bir 40 günlük dönem. Çok zor böyle. Tabi cevap veremiyor, çırpınıyor. Yeni Müslümanlar var. Bir kuşku ortaya çıktı. Peygamberliğinde konuşmaya başladılar. 40 günden sonra geldi, cevap geldi. Ve hikmeti neymiş bunun böylece? Peygamberimiz yarın cevap verin dedi. Ne gerekiyor? İnşallah gerekiyor. İnşallah dilerse. Demediği için bu Kehf suresinde ikisi geçiyor bunların. Eshab-ı Kehf ile Zülkarneyn Aleyhisselam geçiyor burada. Peygamberimiz ikisinin de hakkında cevap verdi. Ruha gelince o ilahi sırdır. Böyle. Ona tabi cevap vermedi ona böylece. İmana geldiler mi? Gelmediler muhtemelen böyle. Yani müşrikler inatçılar böyle. Yani ön yargılı inatçılar ne kadar mucize gösterler de imana tabi gelmediler gene böyle. Şimdi inşallah burada kimdir Zülkarneyn Aleyhisselam, Karneyn 2 yani aslında boyun anlamına geliyor böyle. Doğuya batıya hakim olduğu için bu isim veriliyor. Onun bir ismi de İskender'dir bir adı da böyle. Mevlam buyuruyor ayet-i kerimde işte bizlere. Kesir ayet sesini işte. Bismillahirrahmanirrahim. Biz anı zilikarnedeyin. Biz anı zilikarnedeyin. Habibim sana soruyorlar. Biz öyle ki anı zilikarnedeyin. Sana Zülkarneyn soruyorlar. Bu nedir, kimdir diye böyle. Mevlam buyurdu. Kul. De ki ona siyet aleyküm minü zikra. Ona sizden zikra bir hatıra okuyacağım. Tamam değil hayat tabi benim böyle. Tabi hayatın tamamı anlatılmaya kalkırsa Kur'an-ı Kerim'in bir kitap daha lazım bana ilave olarak böyle. Minhu zikra. Se'etlü. Etli okum okuyacağım. Buna geliyor böyle. Burada sin de var. Yani yakında okuyacağım artık. Dinleyin beni. Aleyküm. Minhu ondan. Min de mini tebziye. Bunun hayatından zikra bir hatıra size okuyacağım. Kitapta anlatacağım size bile. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen 28 tane peygamber var muhtemelenler. 28 tane. Sayıları bilinmiyor. 100 bin aşıyor sayıları böyle. Sayıları bilinmiyor bunların. Bu 28 adı geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. 25'i ittifakla peygamber. Üçüne gelince bunda ihtilaf var bende. Görüş ayrılığı var bunda. Üçüne böyle. Bu üçü peygamber mi, evliya mı? Yani Allah'ın salih kulları, Allah dostları, iyi insanlar. Ama acaba peygamber mi, evliya mı, veli mi böyle? Kim bunlar? Biri Zülkarneyn aleyhisselam, Üzeyr aleyhisselam, bir de Lokman aleyhisselam. Bu işe muhtemelen. Hadi Lokman. Hatta hakkında sure vardır. Lokman sure Kur'an vardır böylece. Hazreti Lokman aleyhisselam, Allah dostlarından evliya mı, peygamber mi? Üzeyr aleyhisselam biliyorsun, 100 sene uyuyan, yatan kişi öğrenmeli. Şimdi çok müfessirler bile karıştırıyorlar. Züka aleyhisselamı İskender var, Makedonyalı. Yani büyük sene delikleri tarihte. İskenderlikleri böylece. O mu acaba bu kimse diye böyle. Neden onu karıştırıyorlar? Züka aleyhisselam bilmiyor çünkü muhteremler. Bilmiyor. Bilmediği için de onu karıştırıyorlar. Halbuki Makedonya kralı İskender, yani hayır ne peygamber ne evliya, yani müşrik de putperest muhtemelen böyle. Hem genç için öyle böyle. Gerçi çok sayı kazandı. Fakat böyle içki, fuhuş, şunlara bunlara kendini verdi. 36 yaşında geberdi kendisi muhtemelen böyle. Yani böyle kimse böylece. Onun da danışmanı Aristo'ydu. O zaman işte böyle, o dönemde. Züka aleyhisselam ise o bilmiyor. Yani tarihte yok bu. Bilmiyor derler böyle. Onun danışmanı Hızır aleyhisselam'dı. Hem teyzesi oğlu oluyor Hızır aleyhisselam böyle oluyor. O dönemde. Şimdi neden bu bilmiyor tarihte? Önce tabii buna bir bakalım. Şimdi tarih yazıyla başlıyor. Yazı başlıyor. Mezopotamya bölgesinde. Aslında ilk yazı yazan kalemle İdris aleyhisselam böyle. İlk insanlar arasında kalemle yazı yazan. Okuma bilen daha önce vardı ama. Adem aleyhisselam'a ruh geldi. On su geldi. Okuyordu onlara böyle. Okuma vardı. Yazı yoktu böyle. İlk yazı yazan kalem ile, tabi kalem diyecek, kamış kalemle yazan İdris aleyhisselam peygamberiyle. İlk dikişli elbise giyen de oydu. İlk olarak böylece. Onun zamanına kadar hayvan derisine sarılırlar insanlar böyle. O şekilde ilk olarak onun zamanında o yaptı böyle, dikiş elbise böyle, gidiyor böylece. Şimdi yazı 3000 yıl önce milattan, yani Sümerler zamanında bilhassa orada bir çivi yazı denen böyle, şekiller. O her bir şekil bir hece anlamına geliyor onlara böyle. İşte ondan sonra tarih başlamış oluyor. 3000 yıl önce milattan 2000 yaş sonra geçişinde böyle. Demek ki 5000 yılı kapsıyor aşağı yukarı tarih bilgileri. Oradan geliyor böyle. Önceki dönemler bilmiyor. Tarihçik zamanlar diyor bunlara böyle. Şimdi mesela Nuh Aleyhisselam tufanı, Nuh tufanı. Biliyor mu tarihçiler bunu? Yok bu tarihte yok Nuh tufanı böyle. Ancak Kur'an'da var, Tevrat'ta var. İncil yok böyle ben. Demek ki Nuh tufanı ama herkesin kabulleni bir mesele. Herkesin kabulleni bir mesele Nuh tufanı. Nuh tufanı oldu. Ama tarihsel olarak buna belge bilgi yok mu? Bilmiyor. Neden? Tarihsel zaman olduğu için böylece. Zülkarnas'ın hep sed yapmıştı. O gelecek inşallah. Onun seddi var bir sed. Bu da biliniyor mu? Bu da bilmiyor. Neden? Önceki zamanlar olan bir şey böylece. Bir de İstanbul Boğazı derler. Marmara ile Karadeniz'i bağlayan İstanbul Boğazı böyle. Ne zaman meydana geldi? Bu da bilmiyor böylece. Ne oldu? Jeoloji yani yer bilimi uzmanları güya varsayıma dayalı. Yani şundan bu olabilir. Ya muhteremler. Onu yapan da Cik Aleyhisselam muhteremler. Ulaşan böyle. Tefsiri Taberi'de. Bu çok geniş geçiyor, bu kapsamlı geçiyor. Kısa bilgi vereyim bu konuda inşallah. Cik Aleyhisselam iki denizi birleştirmek için, Marmara ile Karadeniz'i birleştirmek için onu açmaya karar verdi. Önce yöre halkından toplu insanları tabi para karşılığında çalışacaklar. Yani 100.000 kişiyi geçti ama çalışanlar. Çünkü elle kürek de yoktu bak kepçe yoktu. Elle kürek de bu şekilde böylece. Önce normal insanları çağırdı. Bir de şunu araştırdı etrafta vilayetlerde böyle. Ne kadar katil, İşte yol bağı kesenler, şunlar, bunlar, idamlıklar varsa onları hepsini çıkar zindandan, onları çalışmada getir onları böyle. Para karşılığa bedava diye böyle. Ortam başlandı, ilk kısmı Karadeniz'e, kısmı Marmara'da böyle. Çanakkale'ye bazen böyle gidiyorlar. Tabii kimi kazıyor, kimi torbada koyup taşıyor, yukarı çıkıyorlar, arabalar götürüp toprağa başka döküyorlar. Karınca gibi böyle madem. Bu an çalışıyorlar. Bunlara haftada bir altın veriyor bunlara. Hepsine böyle. Hafta başı oldu mu, hafta sonu oldu mu veriyor bunlara, altın veriyor bunlara böyle. Artık epey kazıldı. Bayağı bir alındı. Ne yaptı bakın muhteremler? Ne kadar idam mahkumu varsa böyle, katiller, şunlar, bunlar varsa onların parasını arttırdı, onların ücreti arttırdı böyle. Onlara 1,5 altın verdi. Diğer normal insanlara 1,6 verdi onlara böylece. Şimdi tabii ne oldu şimdi diğer insanlar? Gücendiler buna. Yani biz de çalışıyoruz. Biz dürüst çalışıyoruz. Bunlar da idam mahkemesi bunlara böylece. Onlara ücreti arttırdı. Bizi arttırmadı bu şekilde böyle. Bir kısmı işi bıraktı. Derken daha azalınca bu sefer yani yol alınca artık yalkışına böyle şeylere doğru, boğaza doğru böyle. Bu defa yine arttırdı onların maaşını, idam maaşlarını. 2 altın onların 2 haftalık. Bunlar yine 1 altın. Böyle kızlar bu sefer ne kadar bir insan varsa da gelmedi bunlar. Neden böyle yaptı? Tabii anlaşıldı muhtemelen böyle. Tabii yalkışınca şeye, denizlere iki tarafta yalkışınca denizin tabii dalgaları bunu eritiyor bir taraftan. Deniz baskı yaptı. Duabilemi yıkıldı böyle. Hep bunlar burada boğuldu bunlar. Yani idam mahkum zaten bunlar bu şekilde böylece. Nuh Aleyhisselam mesela gemisi. Cud Dağı'nda aslında. Cud Dağı'nda. Şırnak'ta böyle. Bizim güneyimiz yani bizim böyle. Cud Dağı. Orada oturdu varsam gemisi. Ama gemi bulunamıyor. Rabbim'in gizli gönderdi böyle. İnna mekkena lüfil erdi ve atiremin güneşeğin sebeba. Mevlam buyuruyor şimdi Zülkarnas hakkında bilgi vermeden böyle. Onun gerisinde temkin ettik. İnna mekkenna levfil erdi. Temkin. Güç verdik, kuvvet verdik. Ona her gerekeni verdik Mevlam buyuruyor böyle. Ona verilen kimse vermeye başladı böyle. Mikül Şeyin sebaba her şey Mevlam buyuruyor ona bir sebep verdik böyle. Ne yapmak isterse onun yolunu açtık. Önünü açtık, gerekenlerine bir nasip ettik. O yolu verdik ona böyle böyle. Zik Aleyhisselam. Fedba sebeba, o da sebebi uyarak bir yol tuttu. Yol tuttu. Hatta İzabelek Mağribi Şems'i güneşin battığı yere, yani batının en sonuna geldi. batının en sona geldi. Neresi? Bugün tabi Avrupa'nın sonu. 6-9'a kadar böyle. O zaman ne nasıldı? Ben muhtemelen böyle. O zaman bile muhtemelen böyle. Şimdi yine günümüzde yere bilimi uzmanlarına göre muhteremler kıtalara kayması diye bir şey kabul ediyor böyle. Bir görüş var böyle. Kıtalara kayması böyle. Yani aynı durumu kıtalar kaymaktan. Yine onların görüşüne göre de kıtalar bir aradaydı önceden böyle. Daha büyük depremler, felaketler, yani Rabbim'in helak etmeleri, batırmaları, kavimleri yani devamlı değişti muhtemelenler. Lut Gölü var mesela, Lut Gölü. Bu biliniyor. Biliniyor. Orada bir toplum var mıydı? Lut kavmi vardı böylece. Onlar battı var onlar böyle. Lut Gölü orada medene geldi böyle. Hemoseksüel bir toplum bunlar. Lut Aleyhisselam onlara peygamber gönderildi. Yani iki kızı iman etti babalarına. Hanım bile şey yapmadı. İki kızı iman etti babalarına. Rabbim onu helak etti onları. O kavmi batırdı. Lut Gölü. Ki o canı yaşamıyor gölünde. Balık bir yok yaşamıyordu böyle. Orada böylece. Şimdi kıtaların kayması diye böyle bugün bilim bunu kabul ediyor muhtemelenler. Şimdi günümüzde üç kıta bir arada günümüzde. Asya, Afrika, Avrupa kıtası birleşik böyle. Amerika ayrı, Avustralya ayrı böyle. Antarktika'da var Güneyde böyle. Ayrı bunlar bu şekilde böyle. Ama zamanında bir arada olduğu onların bunlar şey yapıyor bu şekilde böylece böyle. Demek ki Zülkarnayn'ın altı batıya doğru gitti. Üç noktaya öne deniz çıktı böyle. Deniz çıktı, oraya kadar gitti böyle. O zamanki coğrafyaya göre böyle. Gitti böylece. Hatta 81 yılında, 1981 yılında uzaydan radar dalgalarıyla araştırmada Afrika çöllerinin altında, kum altında ne yatak varmış? Irmak, akarsu yatak varmış. Suyu yok, kurumuş ama bunlar, görmüşler bunlar efendim. Araştırma yapıyorlar Mısır çölünde. Bir metre inince böyle bir buluyorlar bir nehir yatağı buluyorlar. Derya, geniş. İçinde bazı eşya da buluyorlar. O döneme ait. Yani tarih, önceki dönem bunlardır. Böyle. Buna göre ne anlaşılıyor şimdi? Şimdi Afrika kıtası zamanında akarsular bolmuş muhtemelen bak bak. Akarsular bolmuş, yeşillik mi, ağaçlık mı böyle verimli araziymiş. Ne oldu orası? Demek Allah'ın kahri orada zamanında demek orası. Kuvvetli gitti hepsi muhtemelen böyle böyle. Yani dünya aynı dünya durmuyor böyle. Dünya değişiyor bu şekilde, fark ediyor böyle şey. Zülkarneyn Aleyhisselam güneşin battığı yere geldi. Yani battı uca geldi. Vecedeha tarif-i aynin hamiyetim. Vecedeha, güneşi orada gördü, buldu yani ona göre, görüşüne göre tavrubu batıyor. Fi aynin hamiyetin. Ayın bir su, gözesinde böyle. Hamiyetin batçıklı bir su. Yani sanki kara bir çamurlu su gibi böyle. Öyle batar gibi gördü onu, o gördü ama. Rabbine demiyor, öyle gördü. Onu görüşü bu şekilde böyle. Şimdi gerçekten ben birkaç sene böyle özel bu ayet-i kerimeyi şey almak için baktığım deniz kenarında kaldığım zamanlar, akşam üzeri, güneş tabii karşı sahili görmeyecek ama. Karşı görmeyecek. Göz göz hep deniz olması şartıyla insan akşam suya batınca, denize bakınca güneş yavaş yavaş ne yapıyor böyle? Sanki su yüzüne konuyor. Alt kenarından böyle. Yavaş sanki sen gemi bir suyu düğe gömülüyor. Kaybolmuşsun hep. Demek ki görüş bu şey görüşüyor böyle oluyor. Zülkarneyn Aleyhisselam ne yaptı? Batı uçuna gitti. Artık önüne dönüş çıktı. Deniz çıktı. Baktık orada kara balçık yani şöyle kara bir çamurlu bir su gibi yere batar gibi oldu böyle. Neden? Tabi orası kararıyor orası böyle. Kararınca böyle sanki kara bir çamurlu gibi buna. Öyle geldi ya melam diye böyle şey. Evet dedi deniz artık böyle şey. Mesela günümüzde Atatürk'ü söylüyor mesela ama o gün hesabı ne olduğuna. Mebecede indiha kavma. Orada bir toplum gördü. En son uçta, batıda. Demek ki Zülkarneyn Aleyhisselam ne batı ne doğuda yaşadı, Orta Doğularda. Yani peygamberin çoğu orada yaşadılar. Oranın halkı daha o zamanlar Medine'de bir yerlere bakarak. Orayı toplum gördü. Vahşi hayvan derisine bürünmüşler. Vahşi hayvan derilerine tabakamı yok an böyle böyle. Yani öyle diriler bürünmüşler. Üzeri böyle yıkanmasını bilmiyorlar, bir şey bilmiyorlar. Bitti, pislik üzerleri böyle. Saç, sakalları birbirine karışmış. Yani acayip insanlar. Ne yapıyorlar bunlar? Denizdeki gelen dalga balıkları kıyıya vurunca onu topluyorlar böyle, güneşe koyup bunu yiyorlar. Ev var yok kendisine böyle. Öyle yaşıyorlar bunlar böylece. Kulna ya zel karneyni. Kulna ya zel karneyni. Ben bu kule biz dedik ki ey zil karneyn. Şimdi buradaki ya zel karneyni. Burada zül ile zel deniyor. Ya gelince muzafileye üstün okunur. Mesela ya Rabbel alemin. Müfredine gelirse ötü okunur. Ya Rabbi, ya Hayy, ya Kayyum. İsim tamlaması deniyor bugün günümüzde. Demek ki ona gelince üstün okunur böyle. Mevlam buyuruyor ki, biz dedik ki ey Zülkarneyn dedik. Bu ayet-i kerimeye göre binaen ona peygamber diyorlar işte ulamalar. Çünkü Rabbi ona ey Zülkarneyn hitap ettiğine göre ancak o peygamber diyorlar bana. Ona bakar böyle. Mevlam buyurdu, o toplum tabii vahşi bir toplum, din haberleri yok, putperestler. Mevlam ise buna azap edersin, ise buna iyi muamele yaparsın bunlara. Burada geçiyorum muhteremler. O da buyurdu ki, kim imana gelmezse onlara bir de azap ederiz, yani onlara bir ceza veririz, sonra ben döndürülür, ahirete cezasını çeker böyle. Kim de iman eder, güzel amel işlerse, onu iyi muamele yaparız, iyi muamele. Sümmet Beha Sebaba yine bir yol tuttu, sebebe tevessül etti. Hatta izah belaga malte şemsi, güneşin doğduğu yere, yani doğunun ucuna geliştirdi böyle. Yani dünyayı, o günkü dünyayı, karayı, kıtalarını aldı, yükselen bir uca. Atlarlar, at üzerine böyle. Uçak yok böyle, hızlı tren yok o zamanlar böyle. At üzerine aldı böyle. Dünyanın bir ucuna, bir ucuna muhtemelen böyle. Peygamber ise tabii değilse bile evliya, evliya kendisi. Tayyi mekan var muhteremler, kâhı tabi. Tayyi mekan var böyle, tayyi mekan. Tayyi zaman da var da, tayyi mekan var böyle. Yol onlara kısalıyor. Kısalıyor böyle. Mesela kutupların tayyi mekanı vardır, evli kırkların vardır, üçlülerin vardır. Allah dostlarım böyle tayyi mekanı vardır böyle. Böyle kısa bir zamanda çok mesafeyi alır, gider bunlara vereceğim. Tabi bu da ya peygamber, ya bir evliyullah, çok bir evliyullah kendisi. Bu da ne yaptı? Tayyip Mekan'a demek ne yaptı? Oradaki dünyada batının bir ucundan doğunun bir ucuna böyle. Baştan başa ne yaptı oradan böyle? Gitti oraya. Vecidâ tatlu alâ kavmin, orada güneşi gördü ki orada bir kavim var, toplum var orada böyle böyle. Onun üzerine doğuyor. Limne cellehüm min dunya sitra. Onlar battakiden daha da vahşi bunlar. Battakiden yine vahşi onların hayvan derileri var, sarılmış onlara bunlar. Bunlar çırışırlar bu toplumdan böyle böyle. Bunlar da güneşten koruyacak bir şey yok, koruyacak güneşten böyle. Ev yok mu? Yani ağaçlık olmayan bir yermiş böyle. Demek bir çöl gibi o zaman oralar o şekilde. Ağaç yok, ev yok, bina yok, hiçbir şey bunlar yok böyle. Yani çıplaklar bunlar böyle şey. Güneş çıkınca yer altına bir yere saklanıyorlar, mağarayı açmışlar kendilerine. Sonra çıkıyorlar bunlar böyle. Kedalik. Aynen bu şey bunun gibi. Yani battaki gibi. Belam onu buraya böyle. İster bunları azap edersin, iman davet etsin, ister iman yaparsın bunlara böylece. Ehad namimalli deyhi hubra, hubra. Mevlam buyuruyor, onun yanında ne varsa, bimalledeyhi zikreden böyle. Onun hepsini mermimiz yat ettik böylece. Yani askerin sayısı, atların, hayvanların sayısı, yiyeceklerin sayısı, harap edebatının sayısı hepsi böyle anlıyor. Bizim ihatamızda, kudretimizde böyle yöntemlerine böylece. Sümmet bir sebeba, yine bir sebebi dahil oldu. Doğudan sonra kuzeye yöneldi muhteremler. Kuzeye doğru yöneldi şimdi adam böyle. Demek ki batıdan başladı. Allah-u Alem batıya daha yakındı. İstanbul'un açtığına göre oradan demek batıya daha yakındı. Tabii İstanbul'a, oralara, batıya, doğu çok uzak tabii. O günkü kıtalar daha da büyük kıtalarda o şekilde. Ondan sonra kuzey yönü böyle. İzâ belâga beyne seddeyni. İki sed dağ arasına geldi böyle. İki dağ, tepe. Büyük ama tepe böyle. Bizde min dûnîmâ kâmen yine orada bir toplum buldu. Dâikâ dûne yebkâvûne kavle. Söz almamayan, onlara konuş anlaşılmayan böyle. Yani fazla sözlükleri yok. Fazla kelime bilmiyorlar. Nasıl ki böyle hayvan anlaşıyorlar bazı seslerle. Yani farklı bir şey anlaşıyor hayvanlar böyle. Bunların da yok bunların fazla sözlükleri, konuşmada, anlatma birbirine fazla bir şey böylece. Öyle bir topluma geldi ki lev anlamıyorlar böylece. Kalu. Dediler ki ya dedi karnedeyin. Ey zilkarnedeyle işte o toplumdakiler böyle. Nasıl bunu dediler? Ya bir tercüman, yani onlara yakın bir insan tercüman vasıtasıyla veya bir mucize olarak Zülkarneyn Hazretleri onun dilini anladı. Peygamberlerin hemen hepsi bilir muhtemelen böyle. Peygamber hepsi bana böyle. Süleyman Aleyhisselam bu konuda hepsinden daha ileride böyle. Bu yönden ama böyle. Hepsinin farkı var tabii böyle. Süleyman Aleyhisselam Hazretleri kuş dili bilirdi böyle. Her hayvan dili bilirdi. Karıncaların konuştuğunu duyardı. Karıncaların konuştuğunu duyardı. Süleyman Aleyhisselam böylece. Hatta giderken bir yere kuşlar havada yere böyle. Cinler de onun emrindeydiler Süleyman Aleyhisselam Hazretleri'nin. Onları ağırış yaptırırdı. Giderken bir yere bir mala verdi. Kuşlar havada gidiyorlar. Hem gölge yapıyorlar orduya. Yapıyorlar. Süleyman Aleyhisselam bir kuşlara baktı. İçten bir kuş yok. Hüdüd kuşu. Bak muhteremler. Kim bilir kaç binlerce kuş var havada. Bir bakışta bir kuş onu anladı böyle. Hüdüd kuşu olmuş böyle. Nerede o dedi bakalım. Gelince bana gelsin bakalım muhteremlerle. Yine Süleyman Aleyhisselam bir yere giderken böyle bir dişi karınca böyle kayıt nemli ötü melam buyuruyor. Mekke ile Taif arasında bir karınca vadisi varmış orada. Yani karıncanın yoğun olduğu, çok yoğun olduğu bir yer. Karınca vadisi. Süleyman Aleyhisselam yaklaşırken bir fersa kalmış. 5 kilometre kalmış. O karıncaların beyi karınca emir veriyor. Dağılmış karınca vadiye. Süleyman Aleyhisselam beraber geliyor. Yuvarın çabuk giriniz. Çiğnemesin bunlar burada. 5 kilometre mesafeden. Süleyman Aleyhisselam duydu bak. Ve tepe gölde girmişsin muhtemelen. Yani her peygamber demek ki hayvan dilini biliyor muhteremler. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de Medine-i Münevvere'de baktı bir bahçede bir deve. Develeri bir kaza falan bağlamak gerek kalmazdı develeri. Ön bacağını birini bile kaldırırlardı, bükerlerdi. Onu bağladı muhteremlerle. Dev üçgen de yürüyemez deve. Kaldı böyle böyle. Allah hikmeti. Neden? Deve çöl hayvanı, Allah'ın takdiri altında burada. Mevkul düzen bak, değil mi oradan böyle böyle? Atı kolay, her yer ağaç burada böyle. Çöl hayvanı deve, çölde ağaç mı var yok böyle böyle. Mola verecek tabii çölde, ne yapardı? Deve kaybolmaz diye, önemli birini kaldırırla, bükerle böyle bağlarladı. Deve kalıp bir şey yapıyordu böyle. Bir deve sahibi, bir şeyde bahçesinde, yerde, bir devenin ayağına bağlanmış, deve orada duruyor böylece. Ama deve sanki ağlıyor, bir ses çıkarıyor. Deve aslında gitti yanına, yüzünü okşadı, başını sıvazladı bana. Sordu sonra, kim bunun sahibi? Kim bunun sahibi? Biri geldi, benim ya Resulallah. Bak, devesine şikayet edin böyle. Buna senin de zamanla yemin suyu vermiyormuşsun. Hayvan az susuz hayvan böyle. Bir de buna fazla yük yüklüyormuş. Yükün fazla yükün buna böyle, yüküne. Peygamberimize bunu anlatıyor bu şekilde. Demek ki Zülkarneyn Aleyhisselam ne yaptı burada? O toplum konuşmaları anlamıyorlar böyle. Anlaşılın böylece. Anladı onları bu şekilde. Dediler ki ey Zülkarneyn, nerede oluyor işte bu? Doğu bitti, kuzeye yöneldi. Kuzeye yöneldi. Yine Yecüc ve Mecüc'e. Dediler ki Yecüc Mecüc kavmi. Yecüc Mecüc kavmi. Bu büyük muhtemelen. Yecüc Mecüc. İki tane ayrı bunlar böyle. Bir uzun boylu, bir kısa bunlar böyle. Kısa bunlar böyle. İşte buna çıkacaklar ağır zamanda. Gelecekler bu ülkeye, bu tarafa gidecekler. Müfsidûne fil erdi. Derler ki fesat çıkıyorlar yeryüzünde bunların böyle. Ne yapıyorlar bunlar böyle? Çok kalabalıkmış bunlar böyle. Geliyorlar oradaki toplumun yazı ekinlerini hepsi alıyorlar böyle. Taze onları yiyorlar orada. Kurum alıyorlar. Hayvanlara götürüyorlar. Hatta yamyammış o yeryüzümüş konuyor. İnsan eti yiyormuşlar bunlar. İnsan yakalayıp insan etini yiyormuşlar böyle. Derler ki o toplum çıkarışlar, Yecüc Mecüc kavmi çıkarışlar bunlar. Yecüc Mecüc dedi, kavmi dediler böyle, yerizde fesat çıkarıyorlar. Vel nec öyle ki, haricen alemseyle beynel ve beynelim seddaha. Biz de sana bir ücret verelim, vergi verelim yani, bir harç bir sana verelim. Aramıza bir sedd yapıyor böyle. Duvar ya aramıza böyle. Geçemezsin bu tarafa böyle. Geçemezsin de. Tabi onların geçemeyeceği, aşamayacağı, gelemeyeceği sağlam bir şey gerekiyor bunlar. Kendileri yapmıyorlar bunu. Yapamıyorlar muhteremler. Çünkü basın yapacaklar. Ölecek bunlar ondan beri. Korkuyorlar tabi. Karma kenef yu Rabbi hayrun. Dedi ki Rabbim bana verdiği bana yeter. O da aile benim için böyle. Size bir şey istemiyorum böyle. Yani meyle onun hepsini vermiş. Altın, maltın, hepsi onda galiba böyle. Her şeyi bu, her şeyi bulun bu şekilde. Rabbim bana verdi hayırlıdır. Fe'inuni bi kuvvetin. Siz de bana kuvvetle yardım edin. Bedenle. Ece benim ki beynevim redma. Aranıza redim yapın, redim. Sed, bakın sed burada redma geliyor. Redim, büyük sed. Yani kale duvarı gibi böyle böyle. Sed bir engel. Türkçe anlıyor bir sed böyle. Bana su setleri mesela, Türkçe var böyle. Sed böyle, küçük olur bunlar, fazla olmaz böyle. Redma çok büyük. Aşılması imkan olmayan kalın bir şey bu şekilde böylece. Şimdi bazıları bunu Çin seddi zannediyorlar. Çin seddi mi bu acı bu diyorlar, Çin seddi. Çin seddi muhtemelen halbuki taştan yapıldı böyle. Milattan 210 yıllarında, 11 senede tamamlandı Çin seddi. Bu ayrı o, tamam. Bu kuzeyde bu. O güneyde kalıyor tabii. Atünü zübrel hadid. Atünü getirin bakalım bana. Demir küteleri. Zübrel hadid. Demir parça küçük değil. Büyük bir demir küteleri getiren böyle. Demek ki o anda demir varmış olduktan böyle. Demir varmış bu arada böylece. Demir varmış orada böyle. Hat ile sahaba beyni sadefeyni. Bunda taşıma getirir bunlar şeyleri. Zülkarneyn Aleyhisselam iki dağ arası, büyük dağdan böyle, yüksek dağlanmış, iki dağ arasına böyle. Başka yol yok yollara, o topluma gelmesine, iki dağ arasına. Önce temeli kazdırdı, temeli kazdırdı. Ne kadar kazdı temeli? Alttan su çıkıncaya kadar kazdırdı böyle. Alttan delip gelmesine diye. Gelmesine diye. Eğer temel derin yapmasa, alt oyalar, tünel yaparlar, gelirler muhtemelen. Bak, zikaret kapalı. Ta su çıkıncaya kadar kazırdı. Ondan sonra büyük kayalar, yani taşla büyük kayalar, yuvarla getirir böyle. Getirdiler, bunları koydu oraya. Demir koymadı altına. Demir paslanır suda. Kayalar böyle, büyük kayalar koydu bunlara böylece. Üzerini düzeltti bunları. Üzerine sonra bu gemileri başladı, büyük gemileri. Döşeme tabi kendisi böyle yaptırıyor, bunlara böyle. Ta ki iki dağ ile müsabi oluyor böyle. Sağva, beni sadefeyni. Sadef, iki dağ arasında sağ müsabi oluyor, eşit oluyor böyle. Duvar böyle, set yaptı böyle. Genişliği çok rivayetler var. Hatta 50 zira diyenler var bakmıyorum böyle. Yani rivayetler olduğu kitaplarına 50 zira. Ne diyor zira? Orta parmak ucuyla dirsek arası. Bu bir zira oluyor bu şekilde. 50 zira genişliğinde yaptılar böyle. O demek demin getirildi böylece. İki daha dolduruldu arasına. Kalem fuhu. Üfleyin dedi şimdi böyle. Arasına odun koydu. Demire koyarken arada böyle. Arada büyük odun parçaları koyuldu arasına. Ondan sonra tamam böyle artık eşit olunca iki dalar beraber olunca geniş bir şekilde kenara dümdüz işlendi. Geniş şekilde odunlar böyle. Odunlar tuşturuyor, yaktı odunları tuşturuyor böylece. Ve kürbüde koydu, kürük. Eskiden bile, herkes bu bile demircilerin kürü vardı. Demircilerin böyle. Her demircinin kürü vardı böylece. Böyle ocakları vardı. O çekerdi böyle birisi. Bir çırak çekerdi o şekilde. Üflerdi onu böyle. Kürü böyle. Böyle kürü de koyu iki tarafına sağlı sol koydular. Bunlar üflediler. Onunla hep tutuştu. Yandı. Hatta izâ cealevin nâra. Demirler ateş gibi oldu. Kıpkırmızı oldu böyle. Demir madeni ısınınca 500 derece kızarır muhtemelen böyle. Daha ısınırsa sonra kararırız böyle. Demek ki demir madeni, demir mesela günümüzde görürüz böyle, kaynakta bile ısınınca ne oluyor? Demek ki demir metalleri ısınınca 500 derece kıpkırmızı oluyor bunlar böyle. Oluyor bunlar. Aynen ateş kuru gibi demirle kıpkırmışlar, odun yandı. Odun yanınca ne oldu? Arada boşluk oldu ama şimdi. Değil mi? Arada boşluk oldu işte böyle. Odun yandı, arada boşluk oldu. Kale atûnü üfrü aleyhi kıtra. Bir yanda da bakır erittirdi, bakırlar erittirdi böyle. Yine bakırlar erittirdi bir taraftan böyle. Hazır bakır, eriyen bakır, ateşte eriyor bakırlar. Onları getirdi, onları bana getirdi. Onları üzerine döktü. Boşluk onu dolduruldu. Ona boşluk dolduruldu. Demirler ateş gibi kızın tabii erimiş bakana dolunca oldu böyle. Bunlar birleşirler yekpare. Yani tek bir şey buldu böyle. Gayet geniş, yüksek şeyin böyle. Kenan dönür bir şekilde böyle bir set yapmak böyle. Yukarı set ya. Böyle. Kale ve mesavu en yeseruhu. Bu bitince hatta büyük müfessirler muhteremler demir ki ısınmış 500 derece iki dağ arasında onun boyunu da veriyorlar tefsirler de müfessirler uzunluğunu veriyorlar bu şekilde böylece tabi rivayetler çeşitli ama rivayetler bu şekilde demirler ateş gibi kızmış odunlar muazzam alev yanıyorlar oraya bunu kim dökecek üzerine çıkırtıp üzerinden böylece çıkacaklar. Bu da diyor müfessirler bir umurun mucizesi, mucize. Ona yaklaşma o anda böyle. Çünkü uzaktan dökemez. Yere yere gider böyle. Yakılması gerekiyor. Adam nereden çıktı üzerine böylece. Ama yaklaşması gerekiyor dökmesi için. Oraya çıkardı bunları böylece. Ateş yakma onları yapma taşımlarından böyle. Bir mucize olmuş oluyor. Sıtav en yazırığı ve mesitavü lehü nekba. Böyle işte onlara o yüz meclis kavmi bunu aşamazlar. Üstüne çıkamazlar mı böyle? Dümdüz çıkamazlar. Kaç yüz metre yüksekliğinde. Ya bunu delemezler. Yani taş olsa, maş olsa orasına keskeli delmeye ama bunu delemezler bunu böyle. Kale haz rahmetim min Rabbi. Ya buyuruyor, bu Rabbim bir rahmeti bu, bizlere bu. Yani bende bir şey yoktu muhtemelen böyle. Ne kadar mucize de olsa Mucize yaratan Allah mı? Peygamber yaratan mucize muhtemelen. Hatta hiçbir peygamber kendi mucize göstermek istediği zamanı gösteremez. Allah onu yaratır muhtemelen mucizeye böyle. Bak böyle böyle. Evliya mesela kıyamet gösterir mi? İşte gösteremez muhtemelen böyle. Mevlam dilerse Mevlam onu yaratır onu. Eliyle yaratır Mevlam bir şekilde böyle. Seyyidâ vâdü Rabbi ceallehü dekkâ. Rabbim vaadi geldiği zaman Rabbim onu paramparça kılacak, düzümüz olacak böylece. Vekine vaadi Rabbi hak, Rabbim vaadi haktır. Yani kıyamete yakın bu set Mevlam onu parçalayacak, düzümüz olacak bu şekilde böylece. Ve o toplum, yücmü toplum oradan gelecekler böyle. Bunlar kim olabilir tabii? Şu anda mesela dünyadaki insanlar biliniyorlar. Mesela muhteremler. Tabii bu benim kişisel görüşüm. Söylüyorum böylece. Yecüc, Mecüc. İki böyle. Biri uzun boylu, biri kısa, çok kısa boylu böyle. Kim olabilir onlar doğudan bunlara böylece? Mesela Amerika olabilir muhteremler böyle. Bir de Çin olabilir böyle böyle. Amerika geldi Orta Doğu'ya muhtemelen geldi. Amerika Orta Doğu'ya geldi. Orta Doğu'ya karıştırdı muhtemelen. Afganistan'a karıştırdı. Irak'a girdi. Yok efendim işte kimyasal silah var, şunlar bunlar böyle de böylece. Hatta kimyasal silahları Saddam'ın sarayından aradılar. Çekmeceden aradılar böyle. Fabrika varmış çekmecesinde muhtemelen böyle. Saddam'da bir şey var böyle. Bulamayın dediler. Yani demokrasi edecekler Irak'a muhtemelen. Irak karışır böyle, böldü. Alevi de, Şii de, Sünni de, şunlar, bunlar karışır baktı böylece. Neden helak olsun, bassın, binalar yıkılsın, yokluk olsun, kıtlık olsun burada ki böyle İsrail tabi açılsın böyle. Ondan sonra ne oldu? Suriye'ye karıştı muhtemelenler. Libya, Tunus, tabi Sudan, Yemen'de böyle karışırlar böyle. Yani bir nevi Yecüc'ün, Mecüc'ün böyle veya bir önderi olabilir bunlar böyle. Allah korusun sonra da Çin'in böyle mesela gelme ihtimali olabilir muhtemelen. Çin beraber böyle. Yani Çin bugün çok güçlendi böyle. Amerika bugün ondan başlar artık ona karşı önlem almaya. Hatta Amerika ne yapıyor? Orta ona çekilmeye karar veriyor yavaşça böyle ki ağırlığını Çin'e vermek için, o tarafa vermek için böyle. Kuzey Kore Çin'e vermesi için böylece böyle. Yani kısa boylu ona da. Bu tabii ben kişisel görüşüm muhtemelinde. Bir kahve de aynı bunlar bu şekilde böylece. Yalnız iki toplum var bunlar. Buna gelecekler bunlar böylece. İsa Aleyhisselam zamanında inecek yeryüzüne. O nasıl gelecek hatta bunlar İsa kulise gelecek böyle. Adem Aleyhisselam Hazretleri dünyaya indiği zaman cennette indiriyor tabii böyle. Yani cennetten dünyaya sürgün geldi Adem babamız. Adem babamız Aleyhisselam Hazretleri eğer dünyada yaratıldı, cennete götürüldü. Bir şey yemeden tabii. Havva anamız aynı şekilde keza. Eğer cennete hiç kalmasaydı işimiz zordu muhtemelen böyle böyle. Yani cenneti bilemezdik. Cenneti sevemezdik böyle. Güzel bir şey görünce cennet gibi diyemeyecek onlara muhtemelen böyle. Hayvanlar değil mi mesela? Hayvan sirkinde, hayvan bahçelerinde doğan hayvanlar var, vahşi hayvanlar böyle. Aslanlar, kaplanlar, kurt, şunlar bunlar böyle, ayılar. Bunlar hayvan bahçede doğmuşlar bu yavrular. Hiç bunlar ormanları görmedikleri halde ama ne yapıyor? Her hayvanın yavrusu biraz gelişince onun özleminde ormanlar var muhtemelen. Hatta bir deneme yapmışlar. Deneme yapmışlar. Bir hayvan bahçesinden salmışlar. Bir kaplan yavrusunu salmışlar muhtemelen. Bak ne yapacaksın böylece. Çıkmış olan böyle bir serselmiş önce böyle. Serbest kalınca böyle. Bir saldırırken böyle. Doğruca ormana gitmek muhtemelen. Ormana gitmek böylece. Yine göçebe kuşlarından bir yavru kuşu tutmuşlar. Yani göç zamanında tutmuşlar, bu yavru kuşu alıkoymuşlar bir kafeste. Tabi bunun anneleri, ana kuşlar ve ona yavruları ne yapıyorlar? Göç zamanında Güney yarım küreye gidiyorlar muhtemelen böyle. Akdeniz aşıyorlar mı hayvanlar muhtemelen böyle. Bu da bir tabi ilahi sır muhtemelen böyle. Allah'ın kudret azameti muhtemelen böyle. Onlara göç zamanını bildiren böyle. O hava soğuyacak bildiren böyle. Göç rotasını bildiren bir şaşmadan bu şekilde böylece. Birkaç tane yavru kuş tutmuşlar bunlar. Ayık alıkoymuşlar. Ala kuş gittikten sonra ayaklarını boyuyorlar böyle. Çıkmaz boya. Çıkmaz boyuyorlar. Buna salıyorlar. Ne yapacak bunlar? Yuvada doğmuşlar. Orada büyümüşler. Daha önce göç görmemişler. Yanına başına kimse başlarım. Bırakmışlar bunları. Bırakınca bunları yavru kuşlar böyle. Bir savuşuyorlar böyle. Ne yapıyorlar? Aynen anadan gittiği rotayı takiben o da muhtemelen böyle. Dönüşte yine aile kuyvaya geliyorlar muhtemelen. Ayakta boyalıyor muhtemelen böyle. Şimdi Adem Oğlan'da bir cennette Allah şey kaldı elhamdülillah muhteremler. Şimdi her insanın da genlerinde cennetini özleme sevgisi vardır. Cenneti muhteremler. Herkesin böyle. Ne diyoruz insanlara bu şekilde? Mesela biri mola verir yazın giderken arabasıyla şöyle bir bakar, güzel bir akarsu vardır, küçük bir göl vardır. Ağaç, yeşillik bile güzel bir yer görür. Havası güzel, eski havası da ulanmıştı arabadan. Oh der, cennet gibi der. Oh der, cennet gibi böyle. Cenneti gördün mü? Genlerine var ama tabii böyle. Yeni insan ne istiyor insanlar? Her insan ne istiyor? İlla cennet, cennet. Yani huzur insan bulamıyor işte tabii. Evim olsa kiracı, ev oluyor, oldu mu? Tamam mı her şeyi yaptı? Huzur buldu mu? Yok muhtemelen. Eşya al, şunu al, bunları al, işi, gücü bu derken ye iş yap. Ama huzur yok muhtemelen böyle. Yani İslam'ında böyle. Şimdi Adem babamız Aleyhisselam Hazretleri de, yani o zaman dünyadan bahsediyor, onun için bunu, konuyu aldım buraya. Dünya indirildi. Gece indirildi dünya, gece muhtemelen. Cennette tabii gece yok cennette. Hep nur, aydınlık cennette böyle. Cennette huzur böyle. Devamlı gönlü açık böyle. İşi böyle. Hiçbir an böyle sıkılmıyor gönlü. Cennette böyle. Devamlı huzur böyle. Sevinç, coşku böyle. Hafif. Yer çekimi yok cennette. Yaşlanmak yok. Hastalık yok. Ölüm yok. Çalışmak yok her şey böyle. Tabi ceza olarak indirildi böyle. Ceza alması da o da kaderden var muhtemelen şey böyle. Bir gün ayrı konu gireyim muhteremler. Musa Aleyhisselam Hazretleri Adem babamıza soruyor muhteremler. Tam böyle giriyorlar bunlar muhteremler. Musa Aleyhisselam dünyada Adem'imiz tabi ahirette o anda böyle. Ruhan böyle görüşüyorlar. Bir gün Musa Aleyhisselam ya Adem diye Safiyullah keşke diyor cennette o yemek ve meyveyi de diyor. Ondan çıkmasaydın biz orada yaşasaydık, kalsaydık. İlk adım başka. Ya Musa diyor, okumun Tevrat'a diyor, okumun Tevrat'a sen böyle diyor böyle. Adem abi ası oldu, olacaktı, okuma böyle. Vâs'a Rabbi fegava, vâs'a Adem Rabbi fegava. Sen bu ayeti okuma sen Tevrat'a bunu verince. Bunu Rabbim bak Ezra yazmış mı ben böyle diyor, olacak böyle şey. Adem ama meyveyi yemişse ne olurdu? Cennette iki insan vardı, bir erkeği bir dişi böyle, o kadar. Bir yer geçtiğinde aradan iki kişi. Cennetin sonu yok, ucu bucu yok cennetin. Onun için atıldı, cennete atıldı. Ne olacak? Bak onu yiyecek muhteremler. Onu yiyecek. Asıl olacak ki, kovulmasına bir sebep olacak orada, o sürgününe bir sebep olacak muhterem böyle. Hak edecek yani kendisi böyle. Hak edecek böylece. Tabi onu kovuldu, diye indirildi böyle. Tabi neslinde o kadar peygamber geldi, evliyalar geldi, Allah dostları geldi. Adem babamız gece indirildi dünyaya. Nereye? Bir ada. Ama şu anda ada ama. Ada. Adı Serendip o zaman eski adı. Serendip. Sonraki ada oldu Seylan. Yani o zaman adı yok tabi adam geri zaman da. Yani Arapların şey kitaplara geçen adı Serendip diye böyle. Serendip diye böyle. Adı sonra oldu Seylan. Yani çayın menba, en güzel çayın geliyor böyle. Selam böyle. Şu an adı Sri Lanka'dı şu an böyle. Devlet var şu an böyle, Sri Lanka böyle. Nerede bu? Hindistan'ın güneydoğusunda. Adı ama. Hint okyanusunda 35 kilometre uzak Hindistan burada böyle. Hindistan'ın güneydoğusunda, 35 kilometre mesafede Hint Okyanusu'nda bu adam muhtemelen. Şimdi demek ki bakın, adamı indirdiği zaman, indirdiği zaman, eğer orası adı olsaydı, nasıl çıkardı karaya? İşte bir ırmak değil ki, yüzünde geçsin karşısıyla, okyanus derler. Orada okyanus da, Hint çok deli bir okyanus derler böyle. Çok muazzam, tehlikeli, dalgalı bir şey böylece. 35 kilometre böyle. Demek ki o anda Hindistan birleşik mi bunu? Birleşmiş. Oradan bak yani dünya devamlı değişiyor derim ben. Yani çok yerlere batan yerlere böyle çıkan yerler, adalar mesela şehirler, şunlar bunlar böyle yeraltı şehirleri böyle hala çıkıyor böyle zaman zaman. Çıkıyorlar bunlar. İnşallah muhteremler Avrupa'da batacak işlemlerim ben. Bilhassa Lut Aleyhisselam'ın kavmini film yapanlar, erkekle yani teması, Lut kavmi bunlar, bunu şunu bu şekilde böylece, Lut kavmi battığı gibi bacaklı muhtemelen. Orbanın çok yerinde bu kavmi serbest bu böylece. Hatta Almanya'da nikah kıymışlar iki erkeğe böyle, papazlar, kilisede. Halkın için pek baktığına bakıyor böyle. Yani basına bu çok şey geçti böylece. İki tane erkek birbirine evlenecekler böyle. Ve nikah kıyıp papazda bunlar kilisede muhtemelen böyle. Bu kadar aşağılık bunlar bundan böyle. Yani nerede bu toplu olsa bu şekilde, mesela Pompei şehri vardı İtalya'da böyle, Milano'ya yakın, orası hep battı böyle muhtemelen. Vezuvian'a daha böyle birden fışkırdı birdenbire. 7 metre kül arada kaldı yanında böyle. Hala duruyor bunlar muhtemelen böyle. Taşlaşmış da bunlar böyle. Pompei şehri muhtemelen. Milano'ya 25 kilometre mesafede, turiste gidiyor, açık böyle muhtemelen böyle. Orası unutulmuştan, bilmiyoruz orası böylece. Köyün biri kazarken bunlara buluyor bu şekilde, haber veriyor. Kazı yapıyorlar ki böylece. Bu da neymiş? Romalıların eğlence yeri muhtemelen. Yani fuhuş yuvaları, serbest şey böyle. O kasaba, Pompei kasabası böyle. Ahlaksız, pis bir yer mi bu şekilde böylece. Önce deprem oldu orada muhtemelen. Önce kuvvet deprem oldu. Akıllanmadan tabi yine bunlara böylece. Ne dediler? İşte yer kabuğu sallanıyor. Fay hattı şu oluyor, bu oluyor böyle. Sebebi öyle oldu böyle. Ölüm de sebebe bağlı. Kalbi durdu. Ama durduğunu kim kalbi muhtemelenler? Ya. Böbrek çalışmadı. Böbrek bitti, tükendi. Böbreği yaratan, onu çalışan kim muhtemelenler böyle? Bak bir Amerika'da bir milyarder ölmüş. Yani mesela 6 defa kalp nakli yapmış. 6 defa böyle. 6 defa kalp nakli yapmış. 6 defa. Ölmeyeyim diye bakın derler. Bebek nakli yapıyor, akciğer, karaciğer nakli yapıyor bu şekilde böyle. Ama tam 6 defa kalp nakli yapıyor böyle. Milyarder, parası çok muhtemelen. Ne yapıyordu böyle? Parayı böyle yapıyor böyle. Nereden gitti? Kalpten gitti ama. Kalpten gitti muhtemelen. Sübhanallah'ımız ama bu yapmıyor böylece. Yani inşallah muhtemelen avru batacak muhtemelen bu şekilde. Allah'ın zinçler böylece. Çünkü ahlak çıkıntı olduğu zamanlar Allah'ın kahve orada bunlar bu şekilde. Gerçek onların orada bu şekilde. Adem babamız gece indirdim oraya. Kızı onu da şahabeyim inşallah. Yarın bırakmayayım muhtemelenler. Havanımız ne oldu? O Cide'de. Cide olduğu yer yani. Kızıldeniz'in kenarında. Kızıldeniz. Arap diyorlar, Bahri Ahmer diyorlar. Yani Kırımdeniz anlıyor Arap diyorlar böyle. Kızıl, yani kırmızımsı. Gece bakınca oraya kırmızımsı görünüyor o Kızıldeniz muhtemelen. Yani gene baksana oraya, şimdi dikkatsin onu böyle. Cide'de. Zaten Cide hemen onun kıyısında başlıyor. Hemen kıyısına başlıyor böyle. Kızıldeniz kıyısına başlıyor. Gündüzde normal görünüyor Kızıldeniz. Bilin deniz gibi görünüyor. Ama geceleri böyle kırmızımsı böyle, pembemsi böyle. Böyle görüyor. Ondan bu hatırlamış kendisi böyle. Bize çok tuzlu muhtemelen böyle. Çok tuzlu böyle. Çünkü orada devamlı buharlama fazla oluyor. Sıcak orası. Akarsu yok mu fazla gelin buna böyle. Taze tatlı su gelmedi şimdi böyle. Çok buharlaşma oluyor. Çok ama çok tuzlu böyle. Bir gün Cide'de böyle bir terlemişim böyle sağa sola koşarken. Hemen tabii kızın kenarındayım böyle. Yüzümü yıkayayım dedim böyle işe gireyim böyle. Tuzlumuş tabii terim yok şekilde. Bir aldım, ağzıma bir şey gitti ki böyle. Teri tuzu hiç kalmıyor böyle. O kadar kuvvetli ısınmadım böyle. Halde babamız gece indirildi. Şimdi adayı indirildi gece. Havan ayırdı Mevlam bunda birine böyle ceza. Hiç tabi görmemiş karanlık adamı cennette. Dünyada yaratıldı ama iki nasıl sonra kaldırıldı ben cennete böyle. Hiç karanlık görmemiş karanlık böyle. Melekler indirilirken getirdiler böyle. Baktı Allah Allah. Her taraf sihir, karanlık, zulüm atkene böyle. Korktu tabi böyle şey. Ama korkusu Allah korkusu daha çok fazla böyle. Günaha karşı bu şekilde. Çılgın gibi oldu orada. Sonra baktı ki güneş çıkıyor. Aydınlık oluyor muhtemelen böyle. Yatına görmeye başladı. Tabi önce çok ağladı. Çok melam tevbi etti orada ağladı. Ve bir gün şöyle dedi Adem babamız. Ya Rabbi, cennete gezerken orada nurdan bir yazı gördüm. Nurdan bir yazı, her harfi dağ gibi yazı gördüm ben için. Ne yazıyor orada? La ilahe illallah Muhammedun Resul dedi benim adı. Görmedim böyle. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah yazısını gördüm. Allah sensin, başka yok böyle. Bu Muhammed kim? Senin Resulün kim o Muhammed? Onun hürmetine beni affet. Hürmet affet beni. Mevlam buyurdu ki, ya Adem, eğer cennet onu söylesin, orada affederim mesela bu adamı böyle. Yani bilelim kıymetini peygamberimiz muhtemelen, kıymetini peygamberimiz böyle. Tabi af olduktan sonra ne yaptı oradan? Artık af olunca elhamdülillah, melekler tebliğe gelirler, melekler. Ya Adem, tevbe mübarek olsun diye onu tebliğe geldiler. Bu da bir sünnettir. Adem olmadan kalan sünnet bu zaten böyle. Demek ki bir Müslüman kişi günahları bıraksa, içki, kumarı, kötülüğü bıraktı, tevbe etti, namaza başladı, onun ne gerekiyor? Tebrik etmek bu zaten böyle. Ona ilgi gerekiyor ona böyle. Ona karşı böyle. İlgilemek gerekiyor ona böyle şey. Ya bir garim içtim. Müslüman olsa ne gerekiyor? Ona ilgi gerekiyor muhtemelen böyle bak. Sevmek gerekiyor, ona ilgi göstermek gerekiyor buna kendisine. Adem babamın sevdiği kalbolduktan sonra canı sıkıldı şimdi. Aslında o Serendip, yani Sirenka denen yer, yani en doğal yer orası. Yani en doğal yer orası böyle. Her bitki var orada böyle. Her çiçek var orada böyle. En doğal yer orası böyle, dünyada böylece. Ama dünyanın çölüne bakarak, başına bakarak, cennete bakarak tabii hiç canlı böyle. Canı sıkıldı. Tek başına tabii orada. Canı sıkıldı. Ya Rabbi dedi, canım sıkılıyor bu dünyada benim. Dünya dar geliyor. İki kişi var dünyada ama. İki kişi var. İki kişi dar geliyor dünya. İki kişi böyle. Yani kavga etmeye gerek yok böyle. Ya Rabbi dünya bana dar geliyor. Ne yapayım? Yani buyurdu ki, ya Adem, benim beytim var. O zaman da beytin mamur, Kabe'nin bulunduğu yere böyle. Git onu ziyaret et böyle. Melekler onu ziyaret ediyorlar, git oraya bu şekilde. Adem babamız ne yaptı oradan? Geldi. Demek ki o zaman ada değildi ki. Ada değil böyle, insan birleşikmiş demek ki böyle. Oradan Adem babamız tabi yüreğe geliyor. Yüreğe geliyor ama tayin mekanına böyle geliyor. Yolda bazen mola verdi tabi böyle. Bazen az oturup dinlendi, kalktı. Bazen daha çok dinlendi. Uzandı, yattı, mattı falan bu şekilde. Nerede fazla kalmışsa oralara sonradan büyük şehir oldu. Az kaldığı yerlerde küçük kasaba oldu böyle. Urfa'da geldi. Urfa'ya geldi adam. Urfa'da. Geldi. Oradan meleklerin tabi rehberliğiyle Beyt-ül Mamur'a, Kabe'nin annem olduğu yerde Beyt-ül Mamur vardı. Nur Tufan'da köy kaldırıldı. Yedinci köy kaldırıldı. İran Arslan'da yapılmıştı bu Kabe. Geldi melekler tabi böyle. İki kapısı vardı, bir doğudan batan böylece. İncil'den de böyle parlardı kendisi. Onu tabi etti. Ondan sonra rahatladı böyle. Tabi edince meleklerle beraber rahatladı ve huzuru falan buldu kendisinin. Şimdi ne gerekiyor? Havvam diyor. Havvam, ah havvam. Ona aşırı böyle. Ona arıyor böyle. Havva, havva, havva arıyor böyle. Ya Rabbi, benim havam nerede acaba böyle şey? Dünyada o da indi biliyor ama tabii kocaman dünya. Nerede acaba? Ah havam, havam derken Mevlam'ın ilham ettiği gönlüne oradan güneye indi, Arafat'a. İndim oradan böyle. Arafat'ta, yani hacların vakfı yaptığı yer Arafat. Oraya gitti, oraya kadar gitti, oraya kadar. Tabii hiç kimse o dünyada verdi. Gitti. Bahut'ta orada bir tepe var böyle. Rahmet Dağı. Cebel-i Rahme denilir. Cebel-i Rahme. Büyük dağ değil o kadar böyle. Bir tepecik böylece. Ama orman bir ağaç değil böyle. Kayalar böyle. Kaya parçaları falan bu şekilde. Tepe. Füydül üzeri fazla böyle. Etraf bayağı genişle bayağı. Bunun üstüne çıkardım bu muhtemelen. Çıktı oraya. Şimdi dikildi. Dikildiği yer şu an belli. Orada işaret aldım ben. Tam dikildi yer böyle. Orada işaret aldım ben. Tam oraya, o noktaya ve aynı dağ. Yani o dağ değişmedi de böyle. Yani betonuna dökülmedi böyle. Aynı kayalar üzerine adam orada çıktı. Bakın diyor. Neye bakıyor? Havasını arıyor böyle. Havam, onu hava arıyor böylece. Uzaktan gördü. Nerede uzakta? Müzdelife'de. Başka 15 kilometre yakın yani böyle. O kadar uzaktan tabi o konunun gözleri kuvvet demek bu şekilde ve gördü. Sonra da birleştiler. Ona elhamdülillah verecek. Ondan sonra tabi çocuğu oldu erken böyle. Adem babamın zamanında onun torunlarının ne kadar oldu? 40 bin. 40 bin muhtemelen böyle. Çatıdan yapıldı. Taştan evler, kerepiş evler yapıldı. Küçük küçük böyle köylere falan bölündü, ayrıldı bu şekilde böylece. Tabi sonu ne oldu? Ölüm muhtemelen bu şekilde. Ölüm bu şekilde. Bir şey aldım, tefsir-i hazinler muhteremler. Bunu okuyayım bırakayım sonra. Tefsir-i hazinde. Şimdi büyük tefsirler, Zülkarneyn Aleyhisselam'ın tabi kıssasını farklı böyle yönlerine böyle anlatılır bu şekilde. Hukyennehü şerebe min aynin hayatı. Hızır Aleyhisselam bahsediyor da, Hızır Aleyhisselam diyor böyle, en şerebe min aynin hayatı, hayat suyundan içti. Hayat suyu. Ben diyor, abu hayat. Abu hayat, hayat Arapça, Türkçe Arap olmuş oluyor. Ab, Farsça su anlamı geliyor böyle. Nan, ekmek, ab, su. Anlamı geliyor böyle. Vezalike enne zelkarneyne. Zülkarneyn Hazretleri seddiyattan sonra dehale zulmete yukarı gitti, zulmete girdi, karanlığa girdi. Demek ki Zülkarneyn ne yaptı? Seddiyattan sonra kuzeye doğru gitti, orada beraber karanlığa girdi. Kutupları bölgesine girdi. O zaman demek geceymiş orada. O tabi 6 ay gece oluyor. 6 gün böylece geceymiş. İttalebi aynı hayatı. Zülkarneyn orada biliyormuş ki bir hayat suyu var böyle, bir pınar, küçük pınar böyle. Pınar var mı orada ne? Hayat suyu diye. Onu aramak için gidiyor. Bekânele Hızır alem kademeti. Hızır Aleyhisselam da bunun danışmanı, teyzesinin oğlu. Bu da mukaddemede. Öncü birliklerin başına bu da kendisi böylece. Gidiyor. Fevakkâli Hızır ala aynı. Hızır Aleyhisselam o suyu buldu karanlıkta. Fâltesele ve şeribe. Onda yıkandı, içti suyunu böyle. Ve hâhtâ zükânleyn tarika. Zükânleyn yolu şaşırdı karanlıkta böyle. Şöylece geri dönmüştü böyle. Yani Hızır Aleyhisselam diyor, bu aynı hayat suyunu, ab hayatı, onu içti. Tabi burada hukiye diye geliyor. Yani tabi tefsiri hazanede kaynak gösteremiyor. Fakat birkaç şey daha bunu gördüm bunu. Böyle bu şekilde böylece. Hızır Aleyhisselam. Demek Hızır Aleyhisselam'la yaş çok fazla muhtemelen böyle. Zülkarneyn Aleyhisselam zamanında yaşamış. Onun teyzesinin oğlu. Onun da savaşta bu seferde danışmanlıkken, baş danışmanlık kendisinden böylece. O zamandan beri yaşıyor böyle. Hızır Aleyhisselam yaşıyor böylece. Peki yaşlanmıyor Hızır Aleyhisselam? Yaşlanıyor muhtemelenler. Ne kadar? 100 yaşına kadar yaşlanıyor böyle. 100 yaşına kadar yaşlanıyor. Doğama yaşlanıyor böyle. İnsan için böyle. 100 yaşına gelince Kabe'ye gidiyor. Tavaf ediyor. Zemzem suyu içiyor böyle. O suyu böyle kan akar içince tekrar gençleşiyor. Delikanlı oluyor böyle. Gençleşiyor. Delikanlı oluyor. Yeni hayata başlıyor böyle. Her 100 senede bir devlet ışığı gençleşiyor muhtemelen böyle böyle. Onun ölümü kıyam olacak, olacak bu şekilde be. Evlilerin başı, Hızır Aleyhisselam böyle. Hızır aslında halılara yeşillikten bana göre böyle. Yeşillik anlamına göre böylece. Bir kuruya otursun, orası yeşilliği, ot bitiyor mu böyle böyle. Hayat bitiyor böyle böyle. Hızır Aleyhisselam böylece. İnsan daraldığı zamanlar böyle hızlı yetişir. Yetişir muhteremler. Bir gencin biri aşık olmuş Hızır Aleyhisselam'a. Aşık olmak üzere Aleyhisselam'a ve kendi kendine ahat ediyor, kendi kendine ben de Hızır Aleyhisselam'ı bulmadan diyor, geri dönmeyeceğim böyle diyor. Yani dünyaya dolaşacağım, dünyaya dolaşacağım, yiyen de atı bir şey yok böyle. Dünyaya dolaşacağım, onu bulacağım ben diyor böyle. Ahat ediyor bu şekilde. Tabii kendisi de ama iyi insan tabii. Zaten kötüye gelmez Hızır Aleyhisselam. Tabii geziyor, geziyor, geziyor, dolaşıyor. Tanımıyor ki bulsun böyle. Tanımıyor tabii. Bulamıyor. Bir Allah dostunu rastlıyor. Bir gittiği memlekette. Ona soruyor. Ben de güzelsem aşıkım. Yani gönülden onu seviyorum böyle diyor. Onu görmeden de yok. Huzur bulamıyorum. Onu görmek istiyorum. Nasıl bulayım onu? Sen bulamazsın. O seni bulur diyor böyle. Sen layık ol. O seni bulur diyor baba. Sen layık ol. O seni bulur böyle. Peki ne yapayım? Bana şunu tavsiye ediyor. O memlekette, o gittiği yerde de çok su sıkıntısı varmış, kıtlığı varmış su. Uzakmış su. İçmez uzakmış. Tabii su yolu yok o zamanlar böyle. Oradan getiriyorlar suyunu böyle. Kasabaya getiriyorlar. Diyor ki bana sen diyor burada kal diyor böyle. Bir tesis al diyor. Yine bir de bir bardak al diyor. Topraktan onunla benden böyle. O suya gidiyor böyle diyor. O suya gidiyor böyle. Biraz da diyor, sıcak vakitlerine diyor, teşhiyi getir diyor, cami önünde bunu dağıt diyor, insanla beraber diyor. Dağıt diyor, kıyılan bunu sever diyor. Böyle. Su abi hayattır, su oyan böyle. Hayattır su böyle diyor, bunu sever diyor. O zaman da bir insan karşısına çıkar böyle böyle. Ama dikkat ediyor, dar bir zamanda çıkarım karşısına böyle böyle diyor. Ummadığım bir zamanda, ummadığım bir yerde, tahmin etmediğim bir yerde, en daraldığım bir zaman çıkarsın çıkardı böyle. İmtihanı kaybetmedi böyle. Ona dikkat böyle böyle. Peki efendim böyle. Gidiyor bu. İyi bir teşhis alıyor. Bir de bir bardak alıyor. Kase neyse onu alıyor bu şekilde. Her gün gidiyor suya. Öyle baktığında da. Onu getiriyor. Canını da anlatıyor böyle. Tabii her suya böyle bakıyor sonra böyle. Hızır bu mu? Hızır nerede bu şekilde böyle. Her gün bakıyor bakıyor ama çıkmıyor tabii karşısına. Bir gün gene suya gidiyor. O gün su az akıyormuş artık. İnce ince akıyor. Önce gidenler sıraya girmişler. Yoğun kalabalık da var. O da arkada bekliyor, bekliyor. Güneş altında iyice bunalıyor artık. Peki buna sıra geliyor. Ama çok yavaş akıyor böyle. Damla bir akıyor bu şekilde. Tabii kocaman teste. Bekliyor, bekliyor, bekliyor. Neyse artık doluyor. Tabii sabır insan yapmışım ben. Doluyor. Tam omuzu alıyor bu şekilde. Koyuyor buna. Dedi ki yavrum bana biraz su verir misin diyor. Ya amca içsene buradan diyor. Tabii gidiyor kaybolmaktan böyle. Eyvah diyor vuruyor teşhisi yere ama içsene geçiyor muhtemelen böyle. Yani imtihan böyle imtihan diyoruz arzamız zaten böyle. Yani gerçekten derler sıkılınca gelin muhtemelen. Millatlar Fatiha.